är inte Romeo och Julia. I oss två har du ingen konkurrent. Nej, vi två är inte födda av herr Shakespeare. Vill inte i finalen vara med. Kom, kom ta min hand, vi glömmer alla sorger och låt oss bli vår egen lyckas med. Det gamla må vara kloka, det kloka må tvivla, men vi tror på den stora, stora kärleken. Det tänker vi är för unga och aldrig kan det förstå att livet är fullt av glädje för oss två. Vi två är inte Romeo och Julia som aldrig lyckansin fick ha i fred. Nej, vi två är inte Romeo och Julia, men inga tårar fäller vi för det. Så ska gro.